terwijl zij op reis waren, kwam hij, Jezus, in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij hem staan en zeide: Heere, trek gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zeide haar tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinigen zijn nodig of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Dit stukje staat geschreven in de evangeliën, niet voor niets. Maar wat kunnen we hier nou uithalen? Als we alleen maar uit dit stukje moeten leren, dan komen we eigenlijk niet veel verder. Want ik denk dat we allemaal wel eens een keer dit verhaal gehoord hebben over Martha en Maria in de jaren dat we christenen zijn. En uiteindelijk eindigt het altijd, het verhaaltje van er zal altijd Martha zijn en er zal er altijd Maria zijn. Ooit gehoord? Zo'n verhaal op die manier gebracht, verteld? Kijk, natuurlijk zijn er mensen die altijd bezig zijn. En er zijn altijd mensen die dus alleen maar luisteren. Maar ik denk dat er meer in deze boodschap te vertellen is. Martha die verwachtte natuurlijk heel wat toen ze eigenlijk klaagt bij Jezus. Van, joh, zeg nou eens even wat tegen mijn zus. Ik moet hier alles zelf doen. Weet wel, als de Heer Jezus bij iemand thuis komt, dan komt hij vaak niet alleen. Hij komt met zijn 12 discipelen. Hij is op doorreis. Kijk, en er zijn allemaal mannen. En die doen niks, hè. Die willen bediend worden. Dus ik kan me best voorstellen dat deze vrouw Martha, ja, goed bezig gehouden wordt door die mannen om eten en drinken en afijn, al dat soort zaken. En dat het belangrijk is, ja zeker is dat heel belangrijk. Maar Maria die zat daar maar eigenlijk aan de voeten van Jezus. En uiteindelijk, toen Martha een klagen bij Jezus, toen stond eigenlijk de Heer Jezus aan de kant van Maria. Die zei van, zij doet het gewoon goed. Eigenlijk doe jij dat eigenlijk niet goed. Heel vervelend. Heel vervelend verhaaltje eigenlijk. Voor datgene die gewoon heel hard werkt. Of niet? Hoe zit dat nou eigenlijk? Moeten we helemaal niks meer doen? Moeten we allemaal zitten zo met de armen over elkaar heen aan de voeten van Jezus? Wat wil die hier eigenlijk mee zeggen? Dus toen ik hier aan begon, toen dacht ik van, nou, ik heb een makkie deze week. Maar dat was het niet. Maar dan ga je dus op een gegeven moment ga je dus gewoon weer verder, want dan wil je weten wie is nou Martha, wie is nou Maria. Dus dan ben je verder gaan graven. Toen ben ik op een gegeven moment naar het verhaaltje van Lazarus toegegaan. Want Lazarus is een broer van Martha en Maria. We gaan nu even een stukje naar Johannes. Johannes 11. Vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heere gezalfd had met mire en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. Haar broer Lazarus was ziek. Wat lees ik hier? Dat Maria was de persoon die de voeten van Jezus met haar haren had afgedroogd. en dat de voeten van Jezus gezalfd heeft. Ik denk, waar had ik dat nou weer gelezen? Dat er een vrouw was geweest die de voeten van Jezus heeft gezalfd. Op een gegeven moment moest ik dus weer terug naar Lucas, want anders kan ik het verhaal gewoon niet begrijpen. Ik moet weer terug naar Lucas toe, maar dan naar Lucas 7, want daar staat het namelijk in. Lucas 7, vers 36. Een der fariseeën nodigde Jezus om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseeën, Jezus, en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseeën. En zij bracht een albasten kruik met mieren. En zij ging wenende achter hem staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen de voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar. En kuste zijn voeten en zalfde ze met mieren. Toen de fariseeën die hem genodigd had dat zag, zeide hij bij zichzelf, indien deze een profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. Het is heel vreemd dat het op deze manier, dat ik op deze manier achter Maria moet komen. Maar weet wel dat er in die tijd en vandaag nog, dat mensen altijd nog een verschil maken tussen de ene zonde en de andere. Als je de boeken moet lezen, dan heb je dus hierover een zondares, een zondige vrouw, een publieke vrouw. Alleen de Bijbel beschrijft dat niet op die manier heel duidelijk. Dit verhaal, of het evangelie, is ook niet chronologisch geschreven. Het is de waarheid die geschreven is geworden in de Bijbel. Daar kan u zeker van op aan. Maar hij is niet in een volgorde geschreven. Iedereen vertelt dit verhaal op een hele aparte manier of een andere manier. Er zijn te veel teksten om daar uit te halen hoe het eigenlijk precies was geweest. Maar deze vrouw die de Heere de voeten heeft gewassen, toen hij op bezoek was bij de fariseer Simon, is Maria, de zus van Martha. Wij doen precies hetzelfde wanneer iemand gezondigd heeft. Laat zeggen, hij heeft gestolen. Dan heeft hij een zware zonde begaan. En iemand die gelogen hebt, die heeft eigenlijk een mindere zonde begaan. Toch? De ene zonde die weegt gewoon zwaarder als de ander. Maar bij God is dat niet zo. Bij God maakt het helemaal niet uit. Als je een zonde hebt overtreden, als je een gebod hebt overtreden, dan verdien je de dood. En niet anders. Maar wij maken nog steeds verschil daarin. Terug naar Martha en Maria. Enfin, de Heer Jezus zat op bezoek bij Martha en Maria thuis. En Maria doet niks, zat daar maar. En Martha alsmaar werken, werken en nog eens een keer werken. De vraag is, wanneer doe je het eigenlijk wel goed? Kijk, vandaag van de dag zijn we ook alsmaar bezig. En iedereen heeft het druk in zijn leven. Die ene is druk met zichzelf, die andere is druk met kinderen. Als je kinderen hebt, dan ben je gewoon druk bezig. Er zijn mensen die zijn druk bezig met de gemeente. Heel druk met de gemeente. Niet dat ze niks doen, maar ze zijn gewoon bezig en echt druk achter de dingen aanlopen die nodig zijn. Ook als je onderwijzer bent, ben je druk met je kinderen op school. En ik ben druk met mezelf bezig, druk met mijn werk en soms ook druk met de gemeente. En dat je geen tijd meer hebt voor wat anders. Je wordt gewoon opgeslokt. Je wordt beheerst door de dingen die gaande zijn. Maar op een gegeven moment gaan we dus gewoon de fout in. Zoals Martha hier de fout ingaat. Niet dat ze dat niet moet doen, want dat zegt de Heer Jezus ook. Niet dat ze dat niet moet doen. Heb ze niet verboden. Maar hij zegt hier wel dat Martha zijn eigen bezorgd maakt over vele dingen. Terwijl er eigenlijk maar weinig dingen nodig zijn. En Maria die heeft het juiste uitgekozen. Wat zegt hij nou eigenlijk hier? Kijk, er zijn er veel mensen die zijn zodanig bezig dat ze eigenlijk vandaag hier niet aanwezig kunnen zijn. Die zijn er onder ons. Er zijn er ook broeders en zusters die het zo druk hebben, die niet in staat zijn in onze tijd, in mijn wereld waar ik mij nu in leef, om niet meer naar een Bijbelstudie te komen. Want er is geen tijd voor. Die mogelijkheden zijn er niet meer. Ik ben helemaal volgeboekt, in beslag genomen. Martha werd ook in beslag genomen door het bedienen en serveren. Uiteindelijk heeft ze dit werk altijd gedaan. Maar weet u dat Maria bijna een van de enige vrouwen is die begrepen had dat de Heer Jezus gekruisigd moet worden? Zij wist gewoon wat er gebeuren gaat met haar Heer. Hij heeft hem niet eenmaal gezalfd, maar diverse malen gezalfd. Die zalfolie die ze gebruikt heeft een waarde van ruim een jaar loon. De mensen klagen daar gewoon over toen ze dat deed. En als je dus ziet dat Judas de Heer heeft verkocht voor een tiende van het bedrag die zij uitgegeven heb aan zalfolie voor onze Heer. Dan kan u ongeveer een beetje voor de geest halen van wat zij eigenlijk voor haar Heer heeft gedaan. Zij was de vrouw die de Heer Jezus gezalfd had voordat hij stierf. 1 week ervoor heeft ze de Heer Jezus gezalfd tot voorbereiding van zijn dood. Haar naam zal er altijd, zegt de Heer Jezus, herinnerd worden. Er zijn veel te veel teksten om dit allemaal op te noemen. Maar zij is de weinige mensen in die tijd die wist waarom en hoe de Heer Jezus moet sterven. Zij wist ook dat de Heer Jezus de Messias is die beloofd was. En waarom ik op deze manier achter moest komen, dat Maria die vrouw was die de Heer Jezus gezalfd heb aan de voeten en dat gedroogd heb met de haren en de voeten gekust heb al die tijd, dat begrijp ik niet zo. Maar je kan het wel achterkomen als je de techniek beheerst om de Bijbel te lezen. Er staan zoveel dingen in de Bijbel geschreven. Wanneer we alleen maar zo'n tekst lezen van Martha en Maria, van Lucas 10 vanaf vers 38 tot en met 42... dan komen we niet ver. Want Lucas belicht hier alleen maar een klein stukje. Als je teruggaat naar Lucas 7, dan krijg je weer een ander deel van het verhaal. Dus het is niet chronologisch opgeschreven. Iedere keer komt er een stuk in. Het is net als een puzzel. En die moet je allemaal op een rijtje zetten. En dan krijg je een plaatje. Terwijl er heel veel verschillen is tussen die twee zusters en Lazarus. Maria is ook een vrouw die dus gewoon alles absorbeert. Zij zit aan de voeten van Jezus. En ze heeft alles gehoord wat hij zegt. En dat was ook heel erg belangrijk. Ze nam alles aan wat de Heer heeft gezegd. Maria is ook een stille vrouw. Ze zei niet veel. Ze doet het. Ze hebben het laten zien dat ze de Heer lief heeft. Martha daarentegen, een hele lieve vrouw. Allebei geloven ze in hun Heer. Ze geloven echt in de Heer Jezus en in God. Want ze spraken ook uit, ze zeggen ook van, gij bent de Messias. Die komen zou. Ze wisten dat de Heer Jezus is gekomen. Door God gestuurd. Dat wisten ze beiden. Maar toch probeert die Martha, de zus, de Heer nog tegen te houden in zijn functioneren. Op een gegeven moment was Lazarus overleden. Hij was dood. Hij was 4 dagen dood. En de Heer zegt, haal die steen weg. Ooit gelezen? Schuif die steen weg. En dan kwam Martha. Die zei, ja maar Heer, het ruikt nu al. Het ruikt al. Wat wil je daarmee zeggen? Wij doen precies hetzelfde. Als we een tekst in de Bijbel lezen, de naam zegt het al, een tekst. Betekent voor mij ook heel weinig, helemaal niets. Een tekst zegt me helemaal niets. Ik heb het moeten leren om te zeggen, ik zeg u. De Heere spreekt tot ons. Als het een tekst is uit de Psalm of uit Matthäus of uit Lucas of uit Johannes, dan betekent het voor mij dus helemaal niets. Het is bij mij pas tot leven gekomen, doordat ik op een gegeven moment mijn Bijbel volgestreept heb. Ik zeg u. Ik zeg u. De Heere spreekt tot u en tot mij. De Heere spreekt tot Martha. Haal die steen weg. Haal die steen weg. En dan doe je dat gewoon. Maria, de moeder van Jezus, was zwanger geworden door het woord. En wat zegt Maria? Mijn geschieden naar uw woord. Niet tegenstribbelen. Niet tegenstribbelen. Wat hij zegt, hij is God. Hij is de schepper. Hij is je herder. Hij zal heus wel weten wanneer hij zegt van steen opzij. Dat is het verschil tussen Martha en Maria. Martha heeft altijd datgene gedaan wat ze gedaan heeft. En daar zal ze heel goed in zijn. Maar er sluipt een gevaar hierin. In dat soort gedrag van Martha. Maar ook van de christenen over het algemeen. We kunnen soms gewoon ons doel voorbij gaan. Ik wil hiermee zeggen, voordat ik het fout doe, zal ik het voorlezen. Laat je dienen niet een dienst aan jezelf worden. Je kan druk bezig zijn voor de Heer Jezus, dat je geen tijd meer met hem doorbrengt. We kunnen soms zo bezig zijn met het evangelie. We kunnen soms zo bezig zijn met de dingen. En dat klinkt het heel raar. Het klinkt heel raar wat ik hier zeg. Maar het is een feit. Het is echt waar. Nog een keer. Laat je dienen niet dienst aan jezelf worden. Op een gegeven moment vinden we het leuk om de dingen te doen omdat we dat leuk vinden. Je kan druk bezig zijn voor de Heer, dat je geen tijd meer met hem doorbrengt. Je bent op een gegeven moment maar met de dingen bezig, maar je hebt geen tijd meer zoals Maria aan de voeten van de Heer Jezus te zitten om te luisteren wat hij te zeggen heeft. Daarom gebeurt er ook zo dat je dus 40 of 30 jaar een christen kan zijn en gewoon in die fout kan blijven wandelen. Omdat je in die tijd nooit meer de tijd hebt genomen om iets te leren. Maria, die wist alles. Zelfs de discipelen van de Heer Jezus begreep dus niets van dat de Heer moet sterven. En Maria had het wel begrepen. Zij wist dat. Geweldige vrouw. Kunnen we heel veel van leren. dienst aan Christus kan vervallen tot druk werk, dat niet langer volledig is toegewijd aan God. Kunt u me nog volgen? Dat is ingewikkeld, ik weet het. Maar we kunnen zomaar christen zijn, maar we kunnen ook zeggen van, we laten ons leiden naar wat God wil dat wij doen. Anders passeren we het doel, dan doen we alleen maar datgene die we leuk vinden. We zijn in Amerika, zijn er heel veel jongelingen die gewoon busreizen maken om overal het evangelie door zang te verkondigen. Eén na de andere groep spetteren gewoon uit elkaar. Ze zijn alsmaar bezig met zingen, nog een keer zingen en reizen en nog een keer zingen. Om de Heere te prijzen. Lofprijzing, heel erg belangrijk. Maar ze ontvangen te weinig voedsel. Je krijgt te weinig voedsel. Het wordt je dus niet geleerd. Het wordt je aan je lot overgelaten. Wat je bezig bent is lofprijzen, lofprijzen en nog eens een keer lofprijzen of aanbidden. Maar ik kan u één ding vertellen. Aanbidden begint met stil te zijn aan de voeten van de Heer Jezus. Luisteren naar zijn woord. Want alleen zijn woord kan ons een ander mens maken. En dan moeten we verstaan, moeten luisteren, moeten de tijd voor nemen. Absorbeert als een spons, zoals Maria dat doet. Zitten, rustig, stil en horen. We hebben soms niet voldoende aan één keer. Soms moeten we alsmaar zijn stem horen. Maar zijn stem hoor je gewoon door de Bijbel te lezen. We hebben dus niets aan een tekst. We moeten de Heer gewoon horen spreken. En als we dus aannemen dat alle woorden die hier gesproken worden, ik zeg u, neem dat dan maar aan en ga niet zeggen tegen de Heer, want het ruikt al, het is al 4 dagen, is die gestorven. Zij probeert dus eigenlijk te zeggen van, joh, weet je wel wat je doet? Ze twijfelde eigenlijk een beetje aan haar Heer, om te zeggen van, joh, wat je nou wil doen, dat kan je niet maken, het is al 4 dagen geleden. Maar de wonderen van God zal je zien wanneer je gelooft. Maar op een gegeven moment moet de Heer herhalen. Heb ik niet gezegd dat wanneer je gelooft, jij zijn koninkrijk zal zien? Dat heb je allemaal in de opstanding van haar broer gezegd. De dood van Lazarus. De wonderen zullen we alleen maar meemaken wanneer we aannemen en wanneer we doen als hij, als wij doen wat hij zegt. En eerder zullen we dus niets meemaken. Echt niet. Zij namen dan de steen weg en Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar ter wille van de schade rondom mij staat, heb ik gesproken, opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En hij kwam. Je hebt geloof nodig om een wonder te zien. Je hebt gehoorzaamheid nodig om een wonder te zien. En eerder zullen we dus niets beleven of niets meemaken. Ik denk dat het heel verstandig is om te leren, om God te aanbidden, door stil te zijn. Even de rem erop, ga even zitten en luister naar zijn woord. Hoe druk je het ook mag hebben. Zet het niet op de tweede plaats, want hij houdt van je. Uiteindelijk moeten we een relatie met hem hebben. En dat kan niet als we hem blijven hollen en rennen. En laat ons gebed geen boodschappenlijstje worden. Van o Heer dit, o Heer dat, o Heer dit, o Heer dat. Prijs hem, aanbid hem. Maar hij zorgt voor ons. Wij moeten de kracht en de macht kunnen hebben. Met macht en kracht moeten we kunnen zeggen. Van de Heer, u bent mijn herder. Hij weet alles. Hij leidt ons. De weg die we gaan moeten. Twijfel er niet aan. Twijfel er niet aan. Doe precies zoals hij het eigenlijk wil. Dat we wandelen. En niet anders. Het is soms hard werken om achter de dingen te komen die God ons wil zeggen. En wat vandaag nog niet duidelijk is, zal misschien morgen wel komen. Maar laten we vandaag beginnen met de dingen waar we mee bezig zijn. Wat we weten, wat we kunnen. Laten we daarmee bezig zijn. En zoek niet de dingen te diep en te ver, waar we misschien op dit moment niets aan hebben. Maar we moeten oppassen dat we niet de dingen gaan doen door barmhartigheid uit ons hart, die niets met God te maken hebben. Want zonder het weet heb je een kerk dat lijkt op een humanistische vereniging. Er zijn er heel veel. Van de week sprak er een man die bij mij langskwam aan huis. En die wil me een beetje helpen. Ziet er keurig uit, netjes. En hij sprak me aan. En ik had het natuurlijk druk, zoals gewoon. Hij sprak me aan. Hij zei, ze hebben mijn tentje in de brand gestoken. Ik zei, tentje, welk tentje? Hij zei, ja, ik had een tentje hier langs de Rijksweg. Daar mocht ik staan. Nou, dat was dus een dakloze. Zou je van hem echt niet zeggen. Hij wandelt zo door de straat. Ze hebben hem in de brand gestoken. Ik zeg, maar wat doe je daar dan eigenlijk? Ik zeg, waarom zit je nou op dat punt? Hij zit precies onder de brug, de Dordtse brug daar zo, met een koepeltentje. En daar woont hij dan. Maar hij had op dat moment, toen hij me aansprak, had hij helemaal niks meer. Vannacht hebben ze mijn tent in de brand gestoken. Ik zeg, dat is mooi. Nee, is het niet mooi, zei hij. Ik zeg, nee, daar heb je weer gelijk in. Ik zeg, maar wat doe je dan in die tent? Hij zei, ja, ik ben dakloos. Ik zeg, hoe kan je nou dakloos zijn? Ik zeg, we leven in een rijk land. Ik zeg, je bent Nederlander. Hij zei, ja, ik ben Nederlander. Ik zeg, nou. Ik zeg, hoe kan je nou in een tent gaan wonen? Ik zeg, vertel mij eens even. Ik snap er niks van. Hij zei, ja, maar het hoeft niet altijd je schuld te zijn dat je dakloos bent. Ik zeg, ook, dat geloof ik ook. Ik zeg, maar vertel maar even jouw verhaal. Ik zeg, dat je dakloos bent. Ik zeg, wat is er aan de hand? Nou, fijn, die man die vertelt dus een hele verhaal. Te lang om het te vertellen. En toen kwam het verhaal van, heb je voor mij 2 euro? Ik zeg, ja, dat heb ik. Ik zeg, ik heb meer dan dat. Ik zeg, dat krijg je ook wel. Ik zeg, maar wees nou eens even eerlijk. Ik zeg, hoeveel drink je? Hij zei, nou, ik zal eerlijk zijn. Ik zeg, nou, ik zou als je niet eerlijk zegt, ik zeg, word ik er niet rijker op? Ik zeg, als je eerlijk bent ook niet. Ik zeg, dus. Ik zeg, hoeveel drink je? Hij zegt, 7,5 liter. Ik zeg, 7,5 liter of 7,5 liters. Maar goed, allebei mag. Ik zeg, je hebt toch een uitkering? Hij zei, ja, ik heb een uitkering. Ik zeg, dan moet je toch toe kunnen komen? Ja. Hij kwam dus in ieder geval niet toe. Ik zei, oké. Ik zei, dan heb je dus nog wat. Dus ik pak zijn handen uit zijn zak. En ik haal die vingers naar boven. Ik zei, hoeveel rook je? 3,5 pakje per week. Check. En hij had zo'n peukje in zijn zak. En er zat een peukje zo'n beetje te draaien. Ik zei, en sigaretten? Ja, die krijg ik. Oké. Ik zei, als je nou echt ervan af wil, van die armoede. Ik zei, dan moet je hiermee stoppen. Ik zei, ik weet dat iemand niet zomaar dakloos zal worden. Echt niet. En in Nederland al dakloos worden, dan moet je heel wat verkeerd gedaan hebben. Ik zeg, maar er is zoveel hulp. Er is zoveel hulp mogelijk om je ervan af te helpen. Ik zeg, maar dat moet je wel willen. Dat moet je wel willen. Dus ik heb hem een tientje gegeven. Maar hij wou dus een patatje eten, maar hij heb de hele dag nog niet gegeten. En toen hij dat tientje kreeg, zei hij, oh, ik ga naar de Chinees. Dus, maar fijn. Ik vond het dan toch zo'n zielig figuur. En na de hand vroeg hij van mij nog een fiets. Die heeft hij dus niet gekregen. Maar hoe diep kan je zinken? Hoe diep kan je zinken terwijl je in een rijk land woont? Ja, mijn naam is Herbert, zei hij. Er kwam een jong meisje aan, van, ik schat 17 jaar. Hij kent al die meiden daar. Want al die meiden die zitten daar een beetje onder de brug. En hij zit ernaast met zijn tentje. Dus hij kent al die meiden bij naam. En ze roken en ze drinken samen. En afijn, dat is een meisje die had een kruisje. Ik zei, ja, daar geloof ik in. Dus hij pakte dat kruisje van dat kind. Hij zei, daar geloof ik in. Dat is de Allemachtige. Ik zei, oh, dan zal je dus misschien wel eens bidden. Hij zei, ja, ik bid wel eens. Ik zei, en? Naar wie bid je dan? Ja, tot de Allemachtige, zei hij. Tot God. Ik zei, word je gebeden voor God? Hij zei, ja, soms wel. Ik zei, wanneer bid je dan? Hij zei, nou, als ik een baan nodig heb, dan ga ik naar de uitzendbureau. En als ik dan voor de uitzendbureau sta, dan zeg ik, Heer, geef mij een baan. Hij zei, dan krijg ik een baan. Ik zei, en dan? Hij zei, ja, maar ze moeten er wel voor betalen. Hij zei, maar voor die centen ga ik niet werken. Ik zei, maar geloof je echt dat die God bestaat? Hij zei, ja, eigenlijk weet ik het niet. Ik zei, maar je bidt wel. Ja, ik bid wel. Soms. Maar eigenlijk weet ik het helemaal niet. Die man is helemaal de weg kwijt. Die heeft dus totaal geen herder. Die heeft totaal geen herder. Die weet het gewoon eigenlijk niet meer. Mijn advies is dan, geldt voor jullie allemaal. Voor alle mensen op deze wereld. Als je deze kant van de medaille gezien hebt en het is niks, kies dan voor de andere. Ieder munt heeft twee kanten. Als je al 37 jaar gewandeld hebt in deze wereld en je hebt er gewoon niets van gebakken, stop er alsjeblieft mee. Doe dat gewoon even anders. En het zal je allicht beter gaan. Ik zeg niet dat het goed gaat. Dat heb ik zelf namelijk ook gedaan. Toen ik het niet meer wist wat ik moet doen, toen zei ik, ik ga dat andere doen. Het geldt echt voor u en voor mij. Nog steeds. Als dit de weg niet is die we gaan moeten, keer je eigen dan maar om. En doe maar wat anders. Echt waar. Maar ik geloof nog dat dit de weg is, de juiste weg is die God met ons gaan wil. Ik heb van de week heb ik een stukje televisie gezien, laat op de avond, over Christian Coalition. Een christelijke coalitie in Amerika. Het was gaande in 1980, 84, 85. Over de christenen die een coalitie hebben gevormd in Amerika. Met name de baptistengemeente en nog meer van dat soort zaken. Ik wist niet dat het zo erg was. Ik wist niet dat het zo'n triestige situatie is geweest met de christenen in Europa in de jaren 80 en 70. Het is een drama. Ook de presidenten, die deden dus mee. Maar eigenlijk zijn ze alleen die christenen aan het bundelen om een partij te vormen, een zogenaamde christelijke partij. Eigenlijk ging het alleen maar om geld, geld en nog eens een keertje geld. Het is een schande. Je zou haast schamen als je zegt dat je een christen bent. Voor de mensen die op de hoogte waren van datgene die ik gisteren pas wist of eergisteren. Wij moeten het woord moeten we volgen. Weet u, de Bijbel vertelt dat God heeft de mens geschapen. Geloven we dat? Dat God ons heeft geschapen. Maar de mens, die heeft hun God geschapen. Veel mensen hebben hun God geschapen. En niet andersom. Wanneer je afwijkt van het woord van God, dan schep je je eigen God. Want je luistert dus niet meer naar het woord van God. Op een gegeven moment ga je dus die God volgen. Je volgt niet meer God van de Bijbel. Je volgt niet de God Yahweh. Nee, je volgt je eigen God. Langs de Bijbel. Want al die mensen die ik dus gehoord en gezien heb in dat programma, die geloven in de Heer Jezus, die geloven ook in God. De Bijbel is hun richtlijn. Alleen ze volgen hem niet. Ze doen het gewoon niet. Ze doen gewoon de gekste dingen. En eigenlijk de regering in Amerika, die doen daar gewoon lekker aan mee. Want die worden op een gegeven moment gekozen en worden ze president. En de ene na de andere blunder binnen de gemeente. Nou, je wil het dus niet weten. Het gaat allemaal om seks en om geld. Het is een schande. Gelukkig weten we daar niet zoveel van. Anders was het nog veel erger geweest. Maar in Nederland is het gelukkig anders. In Nederland is het gelukkig beter allemaal. Of niet? Het is echt heel erg. Daarom laten we niet ons eigen God maken. Laten we onze God, Yahweh, prijzen voor wie die is. En laten we doen wat hij wil. Hij moet in deze wereld tot zijn recht komen. Niet mijn wil, maar zijn wil geschieden. Niet ons wil. Niet omdat ik het zo leuk vind. Niet omdat ik zo naar mijn zin heb. Nee, ik moet gecorrigeerd worden. Iedere dag opnieuw. Vandaag ben ik hiermee bezig. Morgen ben ik weer met wat anders bezig. En iedere keer moet ik luisteren. Moet ik zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Wat hij te vertellen heeft. Want hij kan mij zeggen wat nog aan mij mankeert. Toen de Heer Jezus bij Simon de fariseer zat. Toen zegt hij van, joh, als je eens wist wie die vrouw is, die aan jou komt. Ze is onrein. Dat is een hoer, een publieke vrouw. Toen komt hij met een gelijkenis bij Simon. En zei, Simon, luister eens even. Er zijn er twee die een schuld hebben, die niet terug kunnen betalen. Die ene had 50 en die andere had een schuld van 100. En allebei hebben ze kwijtgescholden. Wie is dan gelukkiger van de twee? Hij zei, ja, die het meeste de schuld is kwijtgescholden. Hij zei, dat heb je heel goed geantwoord. Heb je heel goed geantwoord, zegt hij. Hij zei, maar ik ben hier binnengekomen. Je hebt mijn voeten niet eens gewassen. Je hebt mijn voeten niet eens gewassen. Zij, ze hebben mijn voeten gewassen. Ze hebben me de haren gedroogd. En ik ben binnengekomen. Je hebt me niet eens gezalfd. Zij heeft het wel gedaan. Daarom zegt hij ook, haar zonden zijn haar vergeven. Al zijn het nog zoveel. En dan zegt de Heer Jezus tegen Maria, ga in vrede. Ga in shalom. Je zonden zijn vergeven. Maar niet van Simon de fariseer. Er is niets van vergeven. Hij had ook weinig liefde. Hij voelt zich eigenlijk te groot voor de Heer Jezus om zijn voeten te wassen. Want het schijnt dat het gebruikelijk is in die tijd dat de voeten van de gasten gewassen worden. Dat heb ik me ook maar laten vertellen. Dus het was eigenlijk geen nieuws. Het is ook geen onderdanigheid. Soms denk ik van, oh, dan zit de Heer Jezus daar lekker te eten. En dan komt een vrouw die gaat de voeten van de Heer Jezus wassen. We moeten in deze tijd toch niet aan denken. Dat is onderdanig. Wat nog gekker is dat de Heer Jezus dat gewoon prettig vindt ook nog. Ik heb wel eens een beetje moeten veronderstellen. Hoe zal het nog geweest zijn? Hoe kan dat nou? Dan zit je daar aan tafel te eten, aan liggen. En dat iemand je voeten gaat wassen. Maar dat is allemaal een boodschap voor ons vandaag. Alleen is de vraag, wat gaan we met deze boodschap doen? Wat wil die dan precies mee zeggen vandaag? Met al dit soort verhalen. Nou, onderdanig is het sowieso niet. En nederig Ook sowieso niet. Maria, die is gewoon blij dat haar zonden zijn vergeven. Dat de Heer is gekomen. Zij wist dat de Messias zou komen. Dat is het mooie van dat verhaal. Zij wist het. En zonder woorden, heeft ze gedaan wat ze moet doen, dat haar zonde vergeven zal worden. Dat is prachtig. De Heer Jezus was heel vaak in dat huis. Is toch prachtig mooi? Nu is de vraag of de Heer Jezus ook nog bij ons wel eens een keertje binnenkomt. Zijn wij zo gastvrij? Want zij waren wel gastvrij. De deur staat altijd open. En de Heer met zijn discipelen die komen daar binnen eten en drinken. En een week voordat hij gekruisigd werd, waren ze weer daar in dat huis. En dan staat erop, Martha serveert. Martha deed precies hetzelfde werk. Maar zij werd wel even gecorrigeerd. Er zijn dus gewoon momenten dat je aan de voeten van Jezus moet zitten om naar hem te luisteren. Want je moet uiteindelijk gevoed worden. Het werk gaat gewoon door. Het werk moet gewoon doorgaan. Maar het moet niet zo zijn dat we opgeslokt worden, in beslag genomen worden, dat we niet meer in staat zijn om naar zijn woord te luisteren. Want dan komen we met z'n allen in de problemen. Het woord van God hebben we dagelijks nodig. En als we dat gehoord hebben, moeten we het gewoon doen. En echt waar, haar zonden, al waren het zo groot, die heeft de Heer Jezus vergeven. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft gewoon een goede daad gedaan. Ze heeft niets vergeving om gevraagd. Daarom zei ik, Maria is geen prater. Zij doet het. Ze heeft het laten zien, wat liefde is. Zij weet gewoon, als er zonde vergeven moet worden, dan is de Heer die haar kan vergeven. Zij is ook de vrouw die wist dat de Heer Jezus moet sterven. En waarvoor? En we hebben uit deze verhalen van Maria en Martha en Lazarus gezien dat de wonderen van de Heer, die zullen we zien, dat is zijn koninkrijk, wanneer we geloven in zijn woord. Dus we moeten er eerst in geloven en wanneer dat gebeurt, dan zullen we zijn wonderen zien. Dat is zijn koninkrijk. Dat heeft hij beloofd. Als we dat niet hebben, zullen we dat ook nooit zien. Dus als je zegt van ik kan het niet, echt waar, dan zal het dus nooit gebeuren. We zullen zijn koninkrijk dus nooit zien. Dan is datgene wat jij doet, de wil van God, maar niet die God, Yahweh. Je hebt uiteindelijk gekozen voor een andere God, om die te volgen. Dus vaak kunnen we ons eigen noemen dat we christenen zijn. Maar in principe, zegt Paulus, zijn wij vijanden van het kruis. Dus heel triest. Dus heel triest. Ik vertel hier verhalen van hetgene wat ik eigenlijk in die 10 jaar geleerd heb. Ik ben echt alle dagen mee bezig om te weten, om mijn Heer te kennen. Om te leren kennen. Er gaat heel veel tijd in zitten. Maar luister naar zijn woord. Luister en doe dat. Want wij zijn uiteindelijk het goede zaad in deze wereld. Dat zijn wij. Wij zijn het goede zaad voor deze wereld. Ze moeten het in ons zien door de vruchten dat wij bij hem horen. Het kan niet zo zijn dat het zaad die ik gezien heb, wat er in Amerika afspeelt in 1984 tot zeg maar 10 jaar lang, dat het zaad is. Het is gewoon een schande. Het is echt een schande. Daar wil ik geen deel aan hebben. Daar wil ik echt geen deel aan hebben. Ik ben een volger van Christus. Een kind van God. Ik doe alleen wat God wil. Wat hij zegt. Hij is mijn herder. Hij is mijn redder. En niemand anders. Kies voor hem en doe wat hij zegt. Alleen maar dan ben je een kind van God. En anders ben je gewoon verkeerd bezig. Dan heb je gewoon je doel gepasseerd. Je hebt dus niet meer gedaan wat hij je hebt verteld. Je hebt dus gewoon gedaan wat je zelf wil. En eigenlijk ben je gewoon een beetje aan het dwalen. Je bent gewoon aan het dwalen. En je zal dus alleen maar teruggebracht kunnen worden op, tot Jezus door zijn woord. Dus wanneer we zien dat we verkeerd zijn, bekeer je dan daarvan en ga weer op die weg verder. Alleen op die manier zullen we de Heer kunnen dienen. Kunnen we de Heer toegewijd worden en blijven. Dus laten we niet vervallen in dat door het drukke werk, in de fout die we, zeg maar, als christen vaker wel gemaakt hebben. Je kan dus op een gegeven moment wel iemand helpen en op een gegeven moment moet je zien, moet ik dit weer blijven doen of moet ik dit weer stoppen? Want anders ben ik dus bezig met verkeerde dingen, niet wat God dus wil. Wij hebben allemaal een barmhartigheid in ons. Maar is die barmhartigheid die in mij woont wel van God? Er kwamen, ik had een broeder die had 2 boodschappentassen in een flat willen brengen voor mensen die het niet hebben. Mensen waren niet thuis, bellen aan en die deur wordt niet geopend. En bellen bij de buren. En de buren die hadden ook al 2 boodschappentassen ontvangen en gisteren ook van andere gemeentes. En de mensen zitten eigenlijk, allemaal een uitkering. Uiteindelijk zitten daar 6 van die boodschappentassen. Van mensen die een bewogen hart hebben voor arme mensen. Daarom ben ik eigenlijk ook niet zo'n voorstander van een voedselbank of zo. Niet voor Nederland. Echt niet waar. We hebben hier allemaal een uitkering als we geen baan hebben. We moeten weten wie we helpen. Moeten we echt weten wie we helpen. Want anders helpen we ze niet. Maar we brengen nog die mensen dieper in een putje. Ze komen er nooit uit. Je moet ze eigenlijk voorzien van informatie. Je moet ze helpen van, joh, stop ermee. Deze medaille waar je je in bevindt. Dit heb je eigenlijk gewoon alleen maar de grond ingeboord. Doe het anders. Dat is veel beter. Want dan ga je weer op je eigen benen staan. Dus pas op. Wanneer we dus de mensen willen helpen. Dat we het niet verkeerd doen. Ik heb al vaker gezegd dat er op een gegeven moment zoveel mensen vermoord zijn. Door hun eigen wapens. Ja, het klinkt heel vreemd, maar dat gebeurt. Vermoord worden door je eigen wapens. Daar moeten we echt gewoon mee oppassen. Je helpt de mensen niet mee. Je moet mensen helpen met een goed voorbeeld. Ik wil niet zeggen dat ik het zo goed doe. Maar het is goed om tegen de mannen, zoals Herbert, te zeggen van, joh, stop er gewoon even mee. Kijk dan eens even in de spiegel. Je hebt het gewoon 37 jaar verprutst. Doe het anders. Doe het anders. Als jij gelooft in de Almachtige, dien hem dan. En ga niet met je boodschappenlijstje van, Heer, ik heb dit nodig, Heer, ik heb dat nodig, Heer, ik heb dit nodig. Houd er alsjeblieft mee op. Prijs hem en doe wat hij zegt. Daar hebben we met z'n allen, ja, beter gedaan als al die gebeden die we naar hem toesturen of zenden. Nou, God is liefde, ja, God is liefde, zeker. God houdt van ons, ja, dat is ook absoluut waar. Hij zendt zijn zoon naar ons toe om voor ons te sterven, opdat we rein mogen zijn en dat we mogen staan voor God zonder zonde. Dat heeft hij allemaal gedaan. Maar wat doen wij? werken voor hem. Dat is goed. Maar maak ook tijd om een relatie met hem te hebben. En daar gaat het namelijk om. We moeten dus een relatie met hem hebben. Dus niet achter de feiten aanlopen. Nee, maar een relatie met hem hebben. Steeds opnieuw. Want wij moeten steeds opnieuw gevoed worden, opgevoed worden, opgevoed worden. Want door iedere keer te zitten aan de voeten van de Heer Jezus, leren we onszelf beter kennen. En als ze iedere keer gecorrigeerd worden, oh wacht even, dit ook nog, daar moet ik ook vanaf. En als we dat niet doen, en we sluiten het boek dicht, dan zijn we net als de andere harde werkers. We zijn er echt heel veel harde werkers. Als ik dus het geschiedenis van moeder Teresa begrepen heb, is er niemand die zo hard gewerkt heeft als zij. Die heeft echt haar leven gegeven voor die arme kinderen in India. Maar dat is niet voldoende. We moeten gevoed worden door het woord van God. We moeten een relatie met hem hebben. Ik heb haar horen spreken. Voor het spreken in een film. Haar twijfel over God. Het is gewoon janken. Het is zielig. Het is verschrikkelijk hoe moeilijk het zij heeft. Ze hebben de Heer al zo vaak overboord gegooid van de ellende die ze allemaal gezien hebben in dat land met die kinderen. Is er nog wel eigenlijk een God? Maar we moeten een relatie met hem hebben. Om hem te kennen, om gevoed te worden, om kracht te krijgen. Want anders gaan we er onderdoor. Hoe graag we het ook willen. Hoe lief we de Heer Jezus ook mogen hebben. Als wij ons eigen niet laten voeden. Ieder dag opnieuw. Zoals we dus eten voor ons lichaam. Dan gaan we er onderdoor. Dan blijven we niet staande. Je hebt niet zoveel nodig. Als er maar dit in je leven komt. Dan ben je klaar. Dan gaan we ook kijken naar boven. Waar is die er dan wel? Daarom hebben we het woord nodig. Mijn geschieden naar uw woord, Heer. Mijn geschieden naar uw woord. Wat u zegt, dat ga ik doen. Maar als we geloven, dan zullen we hem zijn koninkrijk zien. En dan zegt die Lazarus, kom naar buiten. Een geweldige vrouw, Maria. Er zijn veel vrouwen in het leven van Jezus. Waar hij mee omgaat. Waar die mee werkt. Harde werkers. Je kan niet zonder vrouw in de wereld. Mooi is dat, hè? Je kan niet zonder vrouw in de wereld. Die heb je gewoon hard nodig. Binnen de gemeente heb je dat ook hard nodig. Ze doen goed werk. Maar laten we met z'n allen, in ieder geval, doen wat hij van ons gevraagd heeft. En niet meer als dat. Pas op als je ergens mee bezig bent. Je eigen niet vergeet af te vragen van, ben ik nog wel goed bezig? Ben ik nog wel goed bezig nu? Ga ik niet te ver? Ben ik niet met mezelf bezig? Want daar gaat het namelijk om. Ben ik niet met mezelf bezig? Dat is heel belangrijk. Want heel veel mensen die gaan toch na jaren moeilijk krijgen. Omdat er niet voldoende olie, niet voldoende evangelie, niet voldoende het woord van God in zich hebben. En dan zeggen ze van nou, ik heb het wel gehad zo, ik vind het wel goed zo. En dan verlaten ze gewoon eigenlijk de kerk. Amen.